kumambang ya iku salah sawijining tembang pocopat kang nyeritakaken kawitan mlakune urip manusa sing isih arupa embrio kang isih ning jero kandungan ibune sing durung diweruhi lanang utawa wadone. Tembang Mas Kumambang kuwi saka wanda Mas lan Kumambang. Mas artine durung diweruhi lanang utawa wadon lan Kumambang artine urip kang isih kemambang ning alam kandungan ibune. Guru gotra wonten sekawan baris, guru wilangan lan guru lagu ya iku 12I, 6A, 8I, lan 8O.